222 zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce w ciągu poprzedniej doby. W tym czasie z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba. W szpitalach jest 359 pacjentów z SARS-CoV-2. To podobna liczba nowych zakażeń jak tydzień temu, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest w tej chwili taka dość duża stabilizacja, ale poprzednie okresy, poprzednie fale pokazują, że tak właśnie się przed kolejną falą zawsze dzieje. Już nie mamy w tej chwili widocznych spadków ilości zakażeń czy też hospitalizacji. W tej chwili jest to na dość stabilnym poziomie, z takim tygodniowym trendem jednak zdecydowanie wzrostowym. Mutacją delta koronawirusa zakażają się przede wszystkim osoby młode oraz te, które się nie zaszczepiły, dodał wiceminister zdrowia. Informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Na warszawskim Okęciu wylądował kolejny, szósty samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Według informacji MSZ na pokładzie miało być do 100 pasażerów. Ewakuacja z Kabulu przebiega w bardzo trudnych warunkach, mówił w telewizji polskiej wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Dodał, że strona polska ma listę wszystkich naszych afgańskich współpracowników. Jeśli z daną osobą jest kontakt, jest to możliwe, kontaktujemy się, staramy się umówić na pewne rzeczy, tak żeby móc się rozpoznać. Następnie, jeśli ta osoba przedostanie się w bezpośrednią bliskość polskich żołnierzy czy polskiego konsula, to po odpowiednim rozpoznaniu wyciąga się stamtąd, legitymuje się, w tym sensie sprawdza, czy to rzeczywiście jest ta osoba, a następnie już jest transportowana na bezpieczną część lotniska. Ewakuacja na lotnisku w Kabulu prowadzona jest przez wojska m.in. Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Turcji. Na samym lotnisku nie ma już tłumów ludzi, ale talibowie utrudniają Afgańczykom dotarcie do portu lotniczego. O sytuacji na granicy z Białorusią rozmawiali premierzy Polski i krajów bałtyckich. Rządy naszych państw nie poddadzą się prowokacjom białoruskiego reżimu, powiedział po rozmowach szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał, że zatrzymana przez wojsko i straż graniczną ponad 30-osobowa grupa migrantów koczująca koło wsi Ustnarz Górny na Podlasiu zgodnie z prawem międzynarodowym znajduje się na terytorium Białorusi. Teren, który kolokwialnie określany jest przez niektórych jako ziemia niczyja, zazwyczaj to chodzi o pas graniczny, który jest pod jurysdykcją strony białoruskiej. W związku z tym to jest Białoruś. Emigranci są po stronie białoruskiej, a w konsekwencji jeśli... Napiętnowanie telewizji Deszcz ma wyłącznie podtekst polityczny. Jeden z wiceszefów niezależnego dziennika Nowa Gazeta, Kirill Martynow, oświadczył, że decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości w stosunku do telewizji Deszcz jest aktem cenzury i zemstą za rzetelne relacjonowanie antykremlowskich protestów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Zarzeczu koło Przeworska na Podkarpaciu rozpocznie się dziś ogólnopolska akcja Akademia Caritas Dzieciom. Chodzi o pomoc podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych oraz uczniom potrzebującym wsparcia dydaktycznego i wychowawczego. Caritas wspiera najmłodszych także m.in. poprzez przygotowanie wyprawek szkolnych w corocznej akcji Tornister pełen uśmiechów. Dziś dzieciom zostaną wręczone takie tornistry. Muszla koncertowa w lubelskim Ogrodzie Saskim oficjalnie otrzymała imię Romualda Lipko. Lider Budki Suflera urodził się w Lublinie i z Lublinem związał swoje artystyczne życie. Na scenie zorganizowano koncert, w którym wzięli udział przyjaciele zmarłego w ubiegłym roku artysty. Od samego początku nie mieliśmy wątpliwości, że miejsce, które ma upamiętnić Romualda Lipko, musi być godne, mówi zastępca prezydenta Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Padały różne propozycje, ale w porozumieniu z rodziną stwierdziliśmy, że to musi być miejsce, które związane jest z muzyką. No o tym żył, więc stąd muszla koncertowa. I mamy takie przekonanie, że właśnie będzie żył swoją twórczością, ale będzie żył też tym, że młodzi ludzie, różni artyści występujący na tym scenie będą czuć ducha Romualda Lipko na tej scenie. Romek do końca żył muzyką, to było jego miasto, mówił ze sceny perkusista Budki Suflera Tomasz Zeliszewski. Zamiast mówić, powinienem po prostu go tutaj przyprowadzić, powiedzieć, usiądź tu na chwilę, popatrz i pomyśl. W środku miasta, w pięknym parku, który wszyscy kochają i znają, jest scena. Nie ma o czym mówić. Muzyki trzeba słuchać.

nothing at all. Sunday morning. So what do you think of Scotland and Scottish people? Na początku byłem zaskoczony, że to nie wygląda jak w telewizji. To zawsze jest szok. I ludzie też są inni, ale... To znaczy jacy? Trudno ich zrozumieć na początku. Bardzo trudno ich zrozumieć. Poznałem taką Laureen, która powiedziała mi, że powinienem w każdy piątek, jeżeli idę gdzieś na imprezę na miasto, to powinienem nosić nóż w kieszeni. A później w radiu usłyszałem... Where did you go? W Glasgow. Oh, of course. Yeah, yeah, yeah, of course. A później of course. Usłyszałem o tym, że Szkocja ma największy problem z przestępczością w Unii Europejskiej. Z napadami. Knife crime. It's really, really high, especially in Glasgow. I remember when I first arrived in Glasgow, Piotr, it was incredible. I got on the bus and I said, I'd like to go to Glasgow. And the man went, yeah, yeah, get used to this. And I said, excuse me? Yeah, used to this. You got it. And I'm English and I didn't understand what they were saying to me. It was really, really frightening. Ale ja to próbuję przełożyć trochę na nasz kontekst, czyli wtedy zawsze myślę o góralach, którzy jeżeli rozmawiają między sobą, no to czasami trudno nam jest zrozumieć. No, this was impossible. Cepr, I just didn't understand to my anything. Jesteśmy, ja i ty, cepry. Is that what they say? Tak mówią o nas, no, ale nie wiem, co to do końca znaczy. Ale pewnie górale wiedzą lepiej. No tak, jest między Anglikami i w ogóle Szkotami konflikt, można powiedzieć, jakaś taka zadra z przeszłości. Well, of course, we conquered them. Mój znajomy Szkot powiedział kiedyś, oglądając Królową w telewizji na BBC, najpierw, że bym przełączył kanał na inny, bo nie może znieść tego akcentu, a później she's a lazy cow. Aha. She's a lazy cow. To jest bardziej odpowiednia wersja. Użył troszeczkę innej, jak wszyscy możemy się domyślić. There is a problem between Scotland and England, of course, and usually the English people like the Scots. They're okay, but the Scots, on the other hand, oh, it's more difficult. The relationship is more difficult. English people are absolutely fine. Yeah. The only thing is the English. They're so up themselves, that's why the Scots don't like them. Traditionally, you know, they think that they're superior, but I've got no issues. I've got a lot of English friends. Yeah. They say that there's, like, rivalry between Scots and English. What's your opinion of English? No, I would say absolutely not. Right. You know, yeah, you might find it, but it's not something that there should be. They're okay, but they're up themselves. That's what they said. So, do you know what that means? Ach, they're up themselves. No, że są sami sobie pozostawieni, tak? Yeah, well, kind of like mają... Tkwią w balonie what swoim. What is it in Polish? Zadarty nos? Something like that? A, tak. That's what they said. They said they think... Zadzierają nosa. That's the one. So Polish people, English people feel superior to Scottish people. Ach, yeah, they're up themselves. I love Scotland. I spend a lot of time there. A propos jeszcze mojego znajomego Shona, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, chociaż on bardzo słabo mówi po polsku, ale ma polską dziewczynę, więc może czegoś się jeszcze nauczy. Natomiast on mówi i podkreśla fakt, że Anglicy bez Szkotów sobie nie dadzą rady, ponieważ to wszystkie złoża ropy naftowej i gazu są szkockie. No i tak to się kręci. I'm your summer girl. lightning in your eyes, you can't speak. You're falling from the sky down to me. I see it in your face, I'm relieved. I'm your summer girl, I'm your summer girl. I'm your summer girl, I'm your summer girl. I'm summer girl, I'm summer girl, I'm summer girl. Around the corner at you, from over my shoulder, I need you. I need you to understand, these are the earthquake drills that we ran. Under the freeway overpass, the tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me, not behind me. Feel my unconditional love. They say that Scotland is better than England and that we wouldn't survive without Scotland. I'm not sure that's true, but you're right. They have the oil, they have the beautiful scenery, they have James Bond apparently as well. James Bond apparently was... Sean Connery, my name's Bond, James Bond. No dobrze, ale Balmoral Castle to także jest w Szkocji, prawda? That's right. To jest rezydencja królowej Elżbiety II, w której spędza czas na polowaniach i na spacerach. Queen of England as well, Queen of Scotland as well. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wspomnieli o kulinariach. Co ty na to? Bo oczywiście o haggis należy wspomnieć. Ja raz to jadłem w Glasgow. Poszedłem z moimi polskimi znajomymi do jednej z restauracji i postanowiliśmy to zamówić. Oni w ogóle zdziwieni. Oni tam mieszkali przez wiele lat. I ja pytam, jak mogliście nie spróbować nigdy haggis? Przecież to tak jakbyś, nie wiem, był w Polsce i nie spróbował bigosu, gołąbków. No i spróbowaliśmy. Wyobraź sobie, że byli... What did you think? Bardzo dobre. What did it taste like for you? Już nie pamiętam. Taka. Troszeczkę, tak, taki miks, tylko to było rozgrzane i podane, zdaje się, że w kanapce. That's right, yeah. Tak jak masz w Berlinie te bratwurst, currywurst, to tamten haggis był umieszczony, haggiswurst, w kanapce, takim hot dogu i muszę ci powiedzieć, że it's absolutnie okay. Było w porządku. It's okay. I think the worst or the strangest thing I had in Scotland was a deep fried Mars bar. Powiedzmy jeszcze tak, to zanim do tego dojdziemy, to jeszcze powiedzmy, że haggis to są podroby, zdaje się, że jagnięce, owca. I to wszystko zawinięte jest w żołądek, that's także right. Owcy. Yeah. So very natural... Odpowiednio usmażone, upieczone, ugotowane. Ugotowane. Let's say. Dobrze, to teraz o tych Mars... So you had it. Mars. Deep fried Mars balls. No to słyszałem o tym już wiele Did razy. You have it? Nie, nigdy nie spróbowałem. It is very, very strange. I mean, you've had fish and chips, of course. Fish w cieście, that's what you have, this ryba w cieście. Well, it's the same ciasto, but they put a Mars bar or a chocolate bar. And then they put it in this chest and they put it in the oil and it's very, very strange. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście te dwa kraje się bardzo ze sobą różnią krajobrazami. Chodzi mi o Anglię i o Szkocję w ramach Imperium Brytyjskiego albo Zjednoczonego Królestwa. Natomiast jest coś, co absolutnie świadczy o wyższości Szkotów nad Anglikami, a to jest mianowicie wołowina. Scottish beef. We'll be right back. kick it? Can I kick it? Can I kick it? Can I kick it? Well, I'm gone. Can I kick it? To all the people who can quest like a tribe does. Before this, did you really know what live was? Comprehend to the track force, why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the tribe flies high like a dove. Funky behavior. Make a note on the rhythm we gave ya. Feel free, drop your pants, yank your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game with a player. As you inhale like a breath of fresh air. Ze względu na mnogość doznań, ale także liczbę użytkowników, język angielski bywa fascynujący. Z jednej strony mamy azjatycką jego odsłonę, którą nam trudno zrozumieć, nam Europejczykom, ale także świat anglosaski nie do końca siebie rozumie. Mam tutaj na myśli dokładnie Szkotów i na przykład Amerykanów. That they have interesting, you know, interesting words and sayings that we've never heard before. You know, on a day like today, they say, "Oh, it's pierdrish today," and you say, "What? I'm sorry. It's pierdrish today. What? I'm sorry." So they have the word drisht, and drisht is like gray or, you know, kind of not sunny, kind of wet, because the weather there, I mean, it rains nine days out of ten, at least once in the day. So they say, you know, on a particularly gray or bad day, they say, "Oh, it's pierdrish." So they have a special word. Ponury dzień. Drisht. Przepraszam, powtórz jeszcze raz. Drisht jest pure drisht. Drisht, pure drisht today. Pure drisht today. It's fantastic. Taki ponury dzień. It's amazing. I love the way you pronounce things in Scottish as well. You don't say film, you say film. It's a great film. It's fantastic. Kolega kiedyś do mnie Szkot powiedział, "Oh, we will meet on video." And I said, "What? Video?" And I said, what's video? What was it? Video call. Oh, right. Video. And I said, video kills the radio star, not video. Why are you saying video? Zdziwiony byłem. The best of the Proclaimers. You should listen to songs from the Proclaimers, and that is impossible to understand. Scotland. We love Scotland. And if you guys have been to Scotland, please write to us on bb@malpopolskieradio.pl. I stand firm for our soil. Little rock and fall for the juice, juice. Trust me, you'll be stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of Scotland, if you believe or deceive. Common sense says, shouldn't you see? Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say, I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls for the juices. Confused by different memories, details of Asian remembrances, conversations. A watch become a venom is my brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quay lay in a crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Little rock and fall for the juicy, so juicy. Dress me up in stupidity. Hell is round the corner where I shelter. Living in schizos. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will see. Let me take you down a corridor. My brain thinks bomb-like. Bomb-like. My brain thinks bomb-like. Bomb-like. Bomb-like. My brain thinks bomb-like. Beware of our appetite. I promised to myself a few years ago that I'd spend every summer holiday in one of the home countries, the home nations. And the home nations in England are, of course, England, Scotland, Ireland, Wales. And I do it every year, apart from last year. UK, you should say UK, no, in the UK. We talk about the home nations, that's what we home call nations. It. Home okay. nations. Home nations of England? No, home nations mm-hmm. of the United Kingdom. Interesting fact, dobre sobie. No, Edinburgh was the first city in the world which had its own fire brigade. Brigade? Brygadę. Brygadę. Brygadę. Strażaków. Nice one. To jest jedno. Drugi fakt. Edinburgh, the capital of Scotland, like Rome, was built on seven hills. This I know, yes. Until 1603, Scotland, like England, has had its own monarch. That's right, yes. Mili. James, the last one, wasn't he? Chyba jedno z... z monarchii brytyjskich w ogóle ta szkocka chciała zamordować. Well, you know, tam się działy niesamowite rzeczy. They have this special stone. I can't remember what the stone was called, but I think the stone is Stoon or something like that. I really can't remember. And to become the king of, or queen of Scotland, you had to be crowned sitting on this stone. So what the kings and queens of England did... Podgrzany? They stole the stone and put it on their throne. Mm-hmm. So automatically by tradition, if you were crowned the king and queen of England, you automatically became the king and queen of Scotland. That was how bad. Nie wiem, czy to kilka lat temu nie było afery w Anglii, że ktoś ukradł ten kamień, bo gdzieś on chyba jest przechowywany w jakimś muzeum i ktoś podobno go podprowadził. On był w Anglii, yes, i ktoś go przewiózł, ale znaleźli blisko tej granicy szkocko-angielskiej, bo ona tam jest wytyczona, natomiast wiadomo, że przejeżdża się tak jak talking of the granice, there's a great po Schengen. Gretna Green or Gretna, and because the marriage laws are different in Scotland, many English couples, young couples, would go to Scotland, cross the border to Gretna, get married and then come back. And it's a famous phrase to say, oh, what are you doing? I'm going to Gretna, would mean I'm going to legally get married, because in England I can't get married. Mm. Mm. Nie wiedziałem, że Annie Lennox jest ze Szkocji. Zawsze myślałem, że to jest Angielka. Really strong Scottish. Wet, wet, wet. Zespół, cztery wesela i pogrzeb. Yeah, tak? Yeah. Go, I feel it in my fingers. I Travis, i Simple Minds, także ze Szkocji. And Ewan McGregor, he sings as well, and he's very Scottish. Mm. A wiedziałeś, że Zita Jones jest... walijką, ale to zupełnie inny temat. Yes, I did, thank you. We'll do Wales next time, Piotr, shall we? I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. This an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only the best, and your intentions aren't to bother me, but honestly I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with the message like we usually do, and we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. I'll tell them I'll be here right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? TV with my beanie low, yo, I'll be over here. Well, Scotland, also known as Caledonia, did you know? Słyszałem wiele razy tę nazwę, Kaledonia. Divided by Hadrian's Wall. You can still see it. The Romans built Hadrian's Wall. It's a sight to see. Yeah, I like it. You look confused, Piotr. A little bit. Próbuję połączyć jedno z drugim, a mianowicie to, z czego słynie Szkocja tak naprawdę. Myślę, że pierwszym skojarzeniem... Haggis for me. Haggis dla ciebie? A nie kilt? I well, dudy? Yeah, I suppose so. Nie wiem, co takiego mają w sobie te instrumenty. Ilekroć jestem w Glasgow, a to już było z 2 lata temu ostatnio, bo przez powodu pandemii nie byłem od tego czasu, kiedy nastąpił lockdown na Wyspach Brytyjskich, nad czym ubolewam. To ilekroć tam jestem, to gdzieś tam w niedzielę wychodzą ci Krajkowie. I naprawdę gdzieś zupełnie przenosi się w inne rejony. Kiedyś pracowałem w jednym z hoteli, wyobraź sobie, w czasie wakacji w Glasgow właśnie. I to był bardzo dobry hotel i tam organizowano różnego rodzaju przyjęcia. Na przykład myśliwych szkockich i oni przyjeżdżali, słuchaj, w tych kiltach ze swoimi żonami. Muszę ci powiedzieć, że to były niesamowite przyjęcia. Po prostu czuć było taką szorstkość z jednej strony i siłę tych ludzi. Yes, definitely. To tak bym they to opisał. They are very different. They are very, very different, I think, the Scots. You're talking about kilts. You can design, the great thing about Scotland when I was there, that you can design your own kilt. You can design your own tartan. You should have that. It's great. Ale wszystko musi się zgadzać, tak jak z naszymi, nie wiem, oscypkami, które są na tej liście produktów regionalnych. Tak samo kilt musi mieć odpowiednią kratę, żeby był kiltem. No i też wiadomo, że pod spodem... Nothing. Nothing. Nothing at all. Only Scottish wind. Scottish blood. The Beastie Boys. Gdyby nie Szkocja, to nie byłoby romantyzmu, podejrzewam. Get out. Naprawdę. No. No dobrze, są poeci jezior, no ale gdzie są te jeziora? In the north of England. Aha. Yeah, but not in Scotland. Are you sure? Yeah, I'm positive. I used to live there. Aha. Yes, near Windermere. I wandered lonely as a cloud, it begins. these beautiful posts. Ale nie sądzisz, że jednak Szkocja się przyczyniła do tego, żeby wyznaczyć nowy standard no. w historii literatury? No. But they had the best engineers. Powieść gotycka to naprawdę pasuje bardzo mocno do zamków szkockich. Well, yes. Yeah, chociaż okay, zamków też tak dużo jest w Anglii, prawda? Nie wziąłem tego pod uwagę. No, you didn't. What can you tell us about Scotland, Piotr? Wyobraź sobie, że zaskakujące było dla mnie to, że Szkocja ma swój własny rząd. Yes, the parliament. Ale kiedy było referendum dotyczące niepodległości Szkocji, they said no. To oni powiedzieli nie. But była bardzo niska frekwencja. That's right. Moi znajomi tłumaczyli mi to faktem, że to się odbywało w weekend, a w weekend się robi inne rzeczy i następnego dnia, kiedy było referendum, to nie wszyscy wstali. Possibly true, especially co to ty myślisz? No comment. I shouldn't comment. As an Englishman, I shouldn't comment. Polityczna poprawność? Exactly, czy... yes. Aha. I'm not going to say anything. Wiesz co, nie spodziewałem się tego po tobie. But listen, I'm going to change the subject. They have a different parliament, but they have different money as well. Tak, i drogi są też inne. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Nawierzchnia asfaltu jest inna w Szkocji. You told me this theory, yes. Ponieważ tam jest dosyć nieprzewidywalna pogoda, That's true. Żeby auto miało lepszą przyczepność, to te szkockie drogi naprawdę są solidnie zrobione. Maybe. I've never noticed this in Scotland. I nie wiem też, jak jest w Anglii, bo nie przypominam sobie, ale wiele krętych dróg wąskich w Szkocji, które są poprowadzone wzdłuż takich kamiennych płotów, jakby nie wiem, jak to nazwać. I've not noticed that. Taki fence. Really? Taki stone fence. Okay, Stonehenge. You wanted to say that, didn't you? I've not noticed that, Piotr. I have to check that out next time in Scotland. But I have to go back to Scotland many, many times because there's a couple of places that I've not been to. The Highlands. Absolutely gorgeous. Może pojedziemy, zrobimy audycję ze Szkocji. Bed and breakfast in Scotland. No to, tylko wiatr. Jakby to rozegrać. Somebody wear me to the fair? Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by a string? Was born. It blooms to spread love and joy, faith and hope to people forlorn. Inside every man lives the seed of a flower. If he looks within, he finds beauty and power. It's all. I've got some Scottish phrases for you. See if you can understand. Hit me. Keep the heed. Again. Keep the heed. Trzymaj głowę wysoko. That's right. Keep calm. Yeah. Keep your head. Right, another one. And my Scottish accent is really, really bad. Skinny malinky long legs. Skinny malinky. Niezbala lunia. A tall and skinny person. Czyli taki sztupo sobie. Skinny malinky long legs. Chudzielec. Chudzielec, o. And now this is czarny jak smoła. Black as the Earl of Hill's waistcoat. Isn't that great? Black as the Earl of Hill's waistcoat. Czyli tak czarny jak jakiś taki jak smoła pochodząca z wewnątrz, która wypłynęła. Coś tam jest. Coś niesamowitego. Adenikin. Jeszcze raz? Adenikin. Mam z kimś dziecko, ale nie wiem z kim. What are you thinking about? Adenikin. Nie wiem. I don't know. Adenikin. Adenikin? Adenikin. How'd you wished? Jak się masz? No, shut up. Okay. How'd you wished? It's brilliant. And that's about it. Do your dinger. Rób swoje. That's what it sounds like. Do your dinger. It's if you're not happy. Och, do your dinger. Że ja you're czy not, ty? You're not happy. Aha. Jesteś wkurzony. Że dzisiaj jest, masz pochmurzoną twarz, pochmurną. I've got one last for you. I'm fair puckled. No, jestem spłukany. I come back from jogging and I say, och, Piotr, I'm fair puckled. Wypruty. Yeah, zdyszany. Zdyszany. Tak? I'm fair puckled. You like the Scottish? Bardzo. We have to go there sometime together. I've got a few more. Can I ask you about three more, Piotr? Próbuj, ale ja w tym jestem kiepski dzisiaj. Bonnie, ładne. Very good. Bonnie Lass. That's right, Bonnie Lass. Bonnie Lass. Słyszałem o tym, czyli ładna dziewczyna. Ładna dziewczyna, right. Lass. Oh, it's a belter. Fantastic. To oznacza, że w lesie spędziłem miły czas. If you're talking about miły czas, crack. It's crack. Great crack. Crack. It's good time. You've got some words for me as well. Tak, bo może byśmy troszeczkę oddalili się od słownictwa szkockiego. Let's go away, yeah. Gdyż, proszę państwa, nie ma co się oszukiwać, ale kiedy państwo wyruszą do Szkocji, to nie należy za bardzo się napinać, bo oni nawet czasami sami siebie nie rozumieją. Tak mi się wydaje. A już jeżeli Anglik nie rozumie Szkota, to jak Polak ma zrozumieć Szkota? Exactly. Trzeba patrzeć sobie głęboko w oczy, obserwować mowę ciała. Tylko, że teraz są te maseczki. Chociaż w Wielkiej Brytanii zdaje się, że nie trzeba nosić. Get rid of them. Ale Szkocja ma swoje własne bardzo często ustalenia w tej sprawie. Wiem, wydaje mi się, że tutaj władza Borysa Johnsona nie sięga aż tak daleko na północ i Szkoci pod tym względem są bardzo niezależni. Ale wracając do meritum, tutaj tych różnych nieporozumień i niuansów, jeśli chodzi o język, to chciałbym dzisiaj zaproponować, wracając do tej ogólnej angielszczyzny, phrasal verbs with bring. Co ty masz? Okay, I'm ready. Bring about. Bring about, dojść do skutku, maybe in Polish it would be, spowodować, bring about. Spowodować, zmienić coś, to change something, okay. Na przykład. Okay. Bring round to. In Polish it would be maybe przekonać kogoś do czegoś. To persuade someone. Oh, very good. Bardzo Raph, dobrze. Thank you. Naprawdę dziesiątka. Bring up. Bring up a topic. So it's like begin a topic. Talk about a topic. Talk about an to idea. Raise a point. Wznieść jakąś sprawę, ale jest jeszcze drugie. You're bringing up your kids, for example. Right. Yes. Może być tak. Czyli to raise a child. Mm-hmm. Bring along. Weź ze sobą. Tak, to take with you. I bring forward is change a time, so it's earlier. Yeah, so I was late, and for example, we had an appointment, so we have to bring it forward to meet because I was late and I missed. No, we have to bring it back. Czyli przywrócić, tak? To move an appointment or event to an earlier time. That's or right. Date. So you can bring it forward earlier or bring it back or take it back, move it later. Jak ja się cieszę, że ty jesteś. No, mogę tyle rzeczy zrozumieć dzięki tobie. Can you repeat them again? Bring about. Spowodować. Bring round to. Przekonać kogoś do czegoś. Tak, bring up. Bring up, wznieść jakiś temat, poruszyć temat. Podnieść kwestię. Bring along. Weź ze sobą. Bring on. Bring on? Yeah, to cause something. Okay, spowodować, yes. Usually unpleasant. Yes. Bring on. I ostatni, bring forward. Umówić się wcześniej, w czasie. Tak. Simply. Is that good? Very good. If I were never to leave you, if I were always alone, if I were never. Myślałem o takim greckim zwyczaju, że trzeba było szałwie zapalić, żeby okadzić pomieszczenie. Jakaś ta piosenka takie spowodowała. It was, I was surprised me as well, that song did as well. I wasn't expecting that song. Piotr, it's time to go. Our program is unexpected a little bit sometimes. Sometimes it is. I'm unexpected. And we're glad. We're happy about that. Yeah. Okay. Piotr Fidan. Rafał Zar. Have a great day, everybody, today. Dress for sure up.